persona. Więc dużo blantów padło w uszy i nie umieram. To jest raj, to jest raj, to jest raj. To Antonio Romew i Silver na Dobran. Rzeczy całej wspaniałej. Wysyłam przekazanie do ludności pojebanej. Coraz bardziej wyjebany rogi są to wschodniej stron historia. Nasza nowa osiedlowa teoria. Na nowe czasy. Posłuchaj, kołniesie podziemnej ekstazy. Naszych rymów magicznych, niepodrobionych słów. Musisz zawsze trzymać się zdrów. Bo gdy nasze rymy spowijają świat, powinieneś zachować jak mu Romew, brat. Wszędzie zimno, ciemne bloki, ciemne ulice. Ja tak zawsze widzę swoją pieprzoną dzielnicę. Ręce mam skostnałe i sine. A świat czeka na zimę. Na ostrą i mroczną przeklętą zimę. Gdy spowijają mnie smutne noce i smutne dnie. Odprężam się, THC odpręża mnie. THC odpręża mnie. Bo dzień za dniem tak samo mija. Kluby pizgo i na planty zrzutka. To jest taka nowa trudka. My dużo wiemy, dużo kombinujemy i razem się trzymamy. To jest nasz świat, nasz Dopeland brat. Ze wschodu na zachód płynie nasze przekazanie. Ta droga jest prosta i mogę zacząć swe wydanie. Swe wydanie i pozdrawianie swych kolegów oponentów, porządnych oponentów. 98 nowa era, czas jest teraz na moją produkcję. Recytację wersów do rytmicznych bitów. Przedstawienia kilku nowych chwytów za pomocą słów niebezpiecznych, tak jak laski dynamitu. Nie wciskam kitu, zdarzenia stare i nowe. To są moje właśnie inspiracje. Obserwuję, w głowie notuję i przekazuję relacje z otoczenia. Konkretnie z Warszawy. Silne więzy łączą mnie z tym miastem. Chciałbym kiedyś poznać świata uroki. Lecz na koniec mojej długiej drogi znów tu stanąć, rozejrzeć się na boki, aby ujrzeć skarby stoku. A po drugiej stronie rzeki widzę miejsce, gdzie stawiałem pierwsze kroki. Dalej patrzę, widzę beton i obłoki. Tam Wrocławia, widać szare bloki. Tam prowadzą moje hip-hopowe drogi. Tu mieszkają moi koledzy. Tu nabrałem nowej wiedzy. Tu blanty palę zimą na klatce, latem na boisku. Typy w mundurach nie lubią nas wcale. Ale szczerze mówiąc, ja to walę i dalej palę. Na Widze i Orliku jest wielu oponentów. Znajdziesz też frajerów do zrobienia przekrętu. Jeśli znasz dealerów, dostaniesz na kreskę ładunek do skrętu. Dobra gadka i nikt się nie oprze. Kto to zna, na pewno mnie poprze. Na tym kończę moją zwrotkę, no i dobrze. Nasze przekazanie wyrusza na spotkanie. Musisz poczuć to, zrozumieć i coś dorzucić. Gdy patrzę na swoją dzielnicę skąpaną w zmroku, to czuję coś się źle i jestem w szoku, jestem w szoku. Wszędzie jest ponuro, brudno i kiepawo. Ciągle to samo dzieje się, a ja jestem w środku. W środku tego, co otacza mnie. Wiem, że mogę coś zmienić, ale się tego boję. Chcę się od was jakoś różnić i wyróżnić. Nie taki jak wy jestem, jestem inny, niepodporządkowany. Nie ustawisz mnie w szeregu i nie jestem z wami. Ja trzymam się tylko z chłopakami, z moimi dobrymi kolegami. Taka jest wschodnia teoria, od której nie różni mnie moja historia. Nowa historia na przyszłość, na nowe czasy. Tak, tak robi Sokoł. Jasności dnia, jasności dnia. W cieniu nocy korzystamy z magicznej teorii mocy. Taka jest wschodnia historia, nasza nowa osiedlowa teoria. Taka jest wschodnia historia, nasza nowa osiedlowa teoria. Na bilion. Na Wrocławiu Bora Bora, na tak zwanym oponencie. Jest klatka numer 8, najlepiej mi tu było. Jest i będzie, nie będzie. Hip-hopową edukację są tu zaczynałem. O teorii wiele rzeczy się tu dowiedziałem. I na ławce wiele godzin przesiadywałem. Tam słuchałem i pytałem. Czy to zdanie swoje dodawałem. Czasu nie zmarnowałem. Ja w tym miejscu się po prostu wychowałem. W betonowej pustyni nie tak łatwo mi żyć. Nie tak łatwo żyć. Jak się tu nie nudzisz, tu łatwo rękę swą pobrudzi. złodziejstwem czy paserstwem, przysłowiowym, zipnym obuzerstwem. Żeby nie wiem jak było, to jakoś będzie się żyło. Do przodu się toczyło, ciągle blandy paliło. O lepszych czasach śniło i marzyło. Na kociarę wrzuty waliło, pewnie chciało. Życie tu się zakończyło i tu wszystko zaczyna się od rana. Bo my wszyscy z Wrocławia, bo my w blokach mieszkamy. Na oponencie stykać się stykamy i tikalion stukamy, napinamy. Przykład na Wrocławiu, żadnym tam Wrocławiu da dob swój style pokazuje. Rymuje i blantuje, pokazuje co umie i trzyma się razem. Nigdy nie bądź dla innych pieprzonym kutasem. Nasza wschodnia teoria jest święta i zaklęta. Przez nas każda ilość blantów zostanie wchłonięta, zagarnięta. Dla teorii żyje się, ja o tym pamiętam i ty też to zapamiętaj. I gdy ludzie się pytają mnie i dlaczego tak dziwnie zachowuję się, po co noszę takie spodnie, tak ubieram się, i dlaczego tak myślę i dlaczego tak robię, chcą koniecznie wiedzieć co tkwi w mojej głowie. Człowieku, ja na to nigdy nie odpowiem, ale bowiem ciągle się przypierdalają. Naszej teorii nie znają, na ulicy stają, palcem wytykają, by z każdej strony oglądają i w czoło się pukają, tacy niech spierdalają. Ja dla wschodniej teorii begi noszę, równie znoszę ich nienawidzę, ich się wstydzę, ich się brzydzę. Kanabilion w jasności dnia, jasności dnia. I w cieniu nocy, w cieniu nocy. Korzystamy z magicznej teorii mocy. Taka jest wschodnia historia, nasza nowa osiedlowa teoria. Taka jest wschodnia historia, nasza nowa osiedlowa teoria. W jasności dnia, w jasności dnia. I w cieniu nocy, w cieniu nocy. Korzystamy z magicznej teorii mocy. Taka jest wschodnia historia, nasza nowa osiedlowa teoria. Taka jest wschodnia historia, nasza nowa osiedlowa teoria. Dedecelio, Dedecelio, Dedecelio.